साक्षी अविनाशी है और साक्षी अलग अलग शरीर में अलग अलग नहीं है। जैसे समूचे सपने का एक साक्षी होता है वैसे समूची सृष्टि का एक साक्षी है। मान लिया बुद्धि सपने में भी सबकी अलग अलग होती है। वो सेठ जी एक दुकान देखो सपने में, तो सेठ जी चाहते हैं कि ग्राहक का पैसा हमारे जेब में आ जाए, तो उनकी बुद्धि अलग है ना, और ग्राहक चाहता है कि सेठ को बिना पैसा दिए हम माल उठा ले जाएं, हैं? तो ग्राहक की बुद्धि अलग है कि नहीं? तो सपने में भी ग्राहक की बुद्धि अलग है और सेठ की बुद्धि अलग है। दो पंडित शास्त्रार्थ कर रहे हैं, एक नैयायिक है एक मीमांसक है, दोनों में शास्त्रार्थ हो रहा है तो दोनों की बुद्धि अलग अलग है। तो सपने में दृष्टा एक होता है लेकिन बोधा अलग अलग होते हैं, बुद्धि अलग अलग होती है, सब शरीर में अलग अलग। तो आप कौन से दृष्टा हो? वो जो दो पंडित शास्त्रार्थ कर रहे हैं सपने में, उनमें से एक की बुद्धि के द्वारा जानने वाले हो कि दोनों की बुद्धि से जानने वाले हो? जो बुद्धि में विषय आते हैं उनको जानने वाले हो कि बुद्धि सामान्य के जानने वाले हो? बुद्धि सामान्य को जानने वाले हो कि बुद्धि के अभाव को जानने वाले हो? अब अपने साक्षी पर समझोगे नहीं तो अपने तो साक्षी साक्षी का माला फेरने से कि मैं साक्षी हूं मैं साक्षी हूं, मैं दृष्टा हूं मैं दृष्टा हूं, माला फेरने से ये आंख बंद करके थोड़ी देर बैठ जाने से थोड़ी दृष्टा साक्षी हो जाओगे। दृष्टा साक्षी क्या है? लो अभी बहुत मुद्दे की जो बात है इसके संबंध में, अभी तो उसको छुए ही नहीं है सा, है ना, अभी तो उसको छुए ही नहीं है। अच्छा तुम साक्षी तो हो परंतु असंग हो कि नहीं, है ना? ये नहीं कि जितनी देर तुम साक्षी रहते हो उतनी देर असंग, घंटे भर वाले साक्षी। अरे साक्षी तो घंटे भर का नहीं होता ना, साक्षी तो अपना स्वरूप है, अखंड है। तो तुम असंग हो कि नहीं ये एक सवाल है, अहम सवाल है, अहम अहम मन खास। ये उर्दू में भी उर्दू में बोलते हैं वो अहम सवाल। तो असल में इदम और अहम जब दो होता है ना तो उसमें इदम गौण होता है और अहम खास होता है। हमें विशेष प्रश्न आपके सामने ये रखते हैं, ये अहम सवाल है कि आप साक्षी असंग हैं, ये भी मान लिया कि आपका कहीं राग द्वेष नहीं है, तो केवल जितने काल तक साक्षी पने में बैठते हैं उतनी देर तक है कि हमेशा है? हमेशा है तब तो अपने साक्षी स्वरूप को समझते हैं, और उतनी देर तक है तब तो वो भावना किया हुआ, वो तो शालग्राम वाला ईश्वर है, उपासना ही कर रहे हैं आप साक्षी की। परंतु आप इस सवाल पर ध्यान दो, बिल्कुल अहम सवाल, विशेष प्रश्न कि आप साक्षी हो तो चराचर सृष्टि से भेद मात्र से द्वैत मात्र से असंग हो कि नहीं? तो बोले महाराज हम असंग हैं। लो अब तो साक्षी हैं असंग है, अब तो मान लो कि हम साक्षी हैं। तो नहीं अभी हम नहीं मान रहे हैं, एक बात और है, ये जैसे कमल का फूल पानी में रहता है और असंग रहता है, तो पानी भी है कमल का फूल भी है, ऐसे ये भेद भी है परिच्छिन्नता भी है, और इसमें तुम कमल के फूल की तरह साक्षी हो और असंग रहते हो, तो बस ऐसा ही है ना? कहा महाराज ऐसा ही है, हम चौबीसों घंटे आंखों पर चौबीसों घंटे साक्षी हैं, और हम पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण जहां रहे वहां साक्षी हैं, हम सबके शरीर में साक्षी हैं, सृष्टि स्थिति प्रलय में साक्षी हैं। तो बहुत बढ़िया तुम साक्षी हो, पर तुम ये बताओ कि एक चीज ऐसी है जिसके तुम साक्षी हो और एक तुम हो जो साक्षी हो, हैं? तो ये तुम सद्वितीय साक्षी हो कि अद्वितीय साक्षी हो, ये प्रश्न हुआ। माने द्वैत भी है और तुम साक्षी भी हो, ये बात हुई ना? तो अभी तुम्हें साक्षी के स्वरूप का ठीक ज्ञान नहीं हुआ, अज्ञान युक्त साक्षी हो तुम। अच्छा तो बोले असंग तो है महाराज, अरे भाई असंग हो तो क्या हुआ। वेदांत में साक्षी आत्मा को असंग ही नहीं बोलते हैं, अद्वितीय भी बोलते हैं। अद्वितीय द्वैत मान नाम की कोई चीज ही नहीं है। तो अब प्रश्न ये हुआ कि तुम जल में कमल की तरह असंग हो कि नीलिमा में आकाश की तरह असंग हो। देखो आकाश है ना, आकाश वो नीलिमा में असंग है। ये नीलिमा आकाश में ही दिखती है, आकाश में ही रहती है, और हम ज्यो ज्यो आगे बढ़ते जाएं त्यों त्यों आकाश में ही मिटती जाती है। नीलिमा नाम की कोई चीज नहीं है, दिखती है। नीलिमा सत नहीं है, भाप है, बोला। नीलिमा की सत्ता नहीं है, प्रतीति है। तो ये हे साक्षी देवता, तुम ये बताओ कि ये जो तुम्हें द्वैत भास रहा है, ये जैसे जल में कमल, कमल जल में रह करके असंग रहता है, ऐसे तुम इस द्वैत भ्रम में रह करके असंग हो रहे हो कि द्वैत भ्रम मिथ्या है, बाधित है, और तुम अद्वितीय असंग हो। तो बोले कि नहीं जी, हम साक्षी अद्वितीय हैं और हम उपादान रूप हैं। माने प्रश्न ये है कि साक्षी द्वैत का उपादान होकर द्वैत का साक्षी है कि द्वैत से अलग रहकर द्वैत का साक्षी है, प्रश्न ये है। तो यदि द्वैत का उपादान होकर के साक्षी है, उपादान माने मसाला, जैसे मिट्टी से घड़ा बना तो घड़े का उपादान कारण कौन है, का मृत्तिका, नहीं आई लोग समवाही कारण बोलते हैं। तो समस्त वेदांत में समवाही कारण नहीं बोलते हैं। तो अब ये बोलो कि ये जो द्वैत दिखाई पड़ रहा है इसके तुम साक्षी हो, तो ये द्वैत में सच्चे द्वैत में रहकर तुम उसके साक्षी हो। बोले कि नहीं जी, ये द्वैत तो मुझ अद्वैत से ही पैदा हुआ है, अद्वैत में ही रह रहा है और अद्वैत में ही कभी कभी नष्ट हो जाता है। तो अद्वैत तो मुझसे ही पैदा हुआ है, मैं सर्वोपादान हो करके अद्वैत का साक्षी हूं। तो तुम्हारे मुंह में घी चक्कर है ना, फिर लो बढ़िया मुंह मीठा बनाओ। असल में साक्षी जो है वो किसी का उपादान हो ही नहीं सकता। यदि वो एक दशा से दूसरी दशा में परिवर्तन होकर के घड़े से मिट्टी से घड़े की तरफ घड़ा बने और घड़ा फूट करके जैसे मिट्टी के रूप में गया वैसे मिट्टी के रूप में हो गए, यदि कार्य कारण भाव साक्षी में सच्चा हो गए, तब प्रश्न ये होगा कि पूरा साक्षी संसार बन गया कि आधा साक्षी संसार बना, एक हिस्सा साक्षी का। तो यदि पूरा साक्षी संसार द्वैत बन गया तो साक्षी का स्वरूप ही नष्ट हो गया, तो साक्षी कहां रहा, वो तो जड़ हो गया। और यदि आधा साक्षी बना तो साक्षी में आधा नित्य और आधा अनित्य, आधा ज्यों का त्यों रहा आधा बिगड़ गया, उसमें अंश कहां से आया। तो इसका अर्थ ये होता है कि साक्षी असल में ब्रह्म है। ब्रह्म माने देश काल वस्तु के परिच्छेद से रहित अद्वितीय है। तब वो जगत का उपादान कैसे है, तब वो परिणामी उपादान नहीं है, विवर्ती उपादान है। वो दूध से बनने वाले जैसे दूध से दही बनता है, वैसे साक्षी चैतन्य जगत नहीं बना है, बल्कि जैसे रज्जु से सर्प बनता है वैसे ही अपने आप में दिखाई पड़ रहा है। तो बोले अच्छा भाई, अब ये भी हम यही साक्षी हैं, जैसा आपने बताया हम वही साक्षी हैं, अद्वितीय साक्षी हैं, ब्रह्म साक्षी हैं, मेरे सिवाय दूसरी कोई वस्तु नहीं है, ऐसे साक्षी हैं। एक साक्षी हो, अच्छा ऐसे साक्षी एक होते हैं कि अनेक होते हैं, ऐसा साक्षी तो एक ही होता है। अच्छा भाई, बोले आप ऐसे साक्षी हो तो ये बात है कि जिस समय खाने लगते हो, देह में बैठते हो, उस समय ऐसा साक्षी पना भूल जाता है। जब कर्म करने लगते हो तब भूल जाता है, जब गुस्सा आता है तब भूल जाता है। हाँ ये बात तो है, तब तक अभी आप जरा साक्षी का ध्यान ही करो। अभी आप साक्षी जो है, दरअसल आप साक्षी नहीं। गुफा में बैठो, चाहे साक्षी वैकुंठ में रहता है ऐसा ध्यान करो, और चाहे सृष्टि के प्रारंभ में रहता है और अंत में रहता है और बीच में नहीं रहता है ऐसा ध्यान करो। अच्छा ऐसा ध्यान करो कि और सब तो बाहर बाहर है, साक्षी भीतर है। अरे बाहर भीतर का जो साक्षी है वो बाहर भीतर कहां से होगा? ये आपको साक्षी दृष्टा की कथा सुनाई हो, है ना? लोग कहते हैं कि आखिरी बात कहते कैसे आप छोड़ देते हैं, तो फिर लोग छोड़ देते हैं, है ना? इसको छोड़ देते हैं। असल में आप यदि अपने को अद्वितीय साक्षी जान लेते हैं तो न तो आपको समाधि लगाने की जरूरत रहेगी, न वैकुंठ का ध्यान करने की जरूरत रहेगी, न दृष्टापने के ध्यान की जरूरत रहेगी, न व्यवहार से प्रवृत्ति निवृत्ति से डरने की जरूरत रहेगी। सब अपना स्वरूप है। असल में आपका ही एक स्वरूप रुद्र होकर के सारी सृष्टि का संहार करता है और विष्णु होकर वही पालन पोषण करता है और वही हिरण्यगर्भ होकर के सबकी सृष्टि करता है और वही अब एक एक ब्रह्मांड में एक एक ब्रह्मा विष्णु महेश रहते हैं, भला? और ऐसे ऐसे कोटि कोटि ब्रह्मा में कोटि कोटि ब्रह्मांड में कोटि कोटि ब्रह्मा विष्णु महेश रहते हैं और कोटि कोटि ब्रह्मांड अब तक कुछ नष्ट चुके हो चुके हैं और कोटि कोटि अभी पैदा होने वाले हैं और कोटि कोटि ब्रह्मांड सृष्टि में अभी हैं। ये सब ब्रह्मांड जिस ईश्वर के संकल्प में है, जड़ता की दृष्टि से जिस प्रकृति में है और चेतनता की दृष्टि से जिस ईश्वर के संकल्प में है, वो प्रकृति और ईश्वर दोनों आपकी जो साक्षी दृष्टि है ना, वो सब साक्षी दृष्टि में है, दृष्टि मात्र में है। तो दृष्टि क्यों बताते हो? तो इसलिए कि तुम्हारे दिमाग में दृश्य घुसा हुआ है। तो इसका अर्थ ये है कि यदि एक बार आप अपने को अद्वितीय साक्षी के रूप में जान जाए, होए नहीं होएंगे तो बिगड़ जाएंगे, अगर साक्षी बनेंगे तो बिगड़ जाएंगे। आप साक्षी का ध्यान करेंगे तो छूट जाएगा, और यदि आप जान जाएंगे कि मैं ऐसा अद्वितीय साक्षी हूं तो आप सृष्टि का उत्पादन ब्रह्मा की तरह करते हुए, विष्णु की तरह पालन करते हुए और रुद्र की तरह संहार करते हुए, इंद्र की तरह वर्षा करते हुए बोला और अग्नि की तरह जलाते हुए, सूर्य की तरह प्रकाशते हुए, वायु की तरह सबकी सांस बनते हुए, सर्वात्म रूप से आप स्वयं भासते हुए भी और सर्व कर्म के महाकर्ता होते हुए भी, सर्व भोग के महाभोक्ता होते हुए भी, सर्व त्याग के महात्यागी होते हुए भी, महाकर्ता महाभोक्ता महात्यागी बलानघ महाकर्ता होते हुए, महाभोक्ता होते हुए, महात्यागी होते हुए, महासमाधि में स्थित होते हुए, संपूर्ण व्यवहार में और व्यवहार से परे रहते हुए जो के त्यों साक्षी हैं, दुनिया की कोई स्थिति, कोई जागृत स्वप्न सुसुप्ति चाहे व्यष्टि की हो चाहे समष्टि की, चाहे कोई कर्तापन हो चाहे व्यक्ति का चाहे समष्टि का, चाहे कोई भोक्तापन हो चाहे कोई ज्ञान समाधि हो, वो आपके साक्षी पने का स्पर्श नहीं करेगी। तो असल में जिस शब्द का अर्थ आप नहीं जानते हैं, जब वो अपने को मान बैठते हैं तो आप दूसरों के साथ नहीं अपने साथ ही अन्याय कर बैठते हैं। मध्य प्रदेश में एक राजा थे, मैं उनके घर में एक बार महीने भर रहा, तीन चार जने थे, दादाजी उस समय आधे साधु आधे है ना, आधे ब्रह्मचारी है आधे जो तो ये चले गए थे, ये नहीं रहते थे उनके घर में, चले गए थे, कोई चोट वोट लग गई थी। एक महीना अंदर तो महाराज ऐसा प्रेम करने लगे वो लोग कि हमको आने ही न दे, अपने घर से निकलने न दे। अब किला शरीफा घर चारों ओर फाटक, हमारे साथ छोटे जी ब्रह्मचारी थे, तो हम जिद करें कि हम जाएंगे। तो उनके घर की स्त्रियों ने हमारे एक मित्र से, द्वारका प्रसाद शास्त्री से पूछा कि हम लोग ऐसा क्या उपाय करें कि स्वामी जी यहां से न जाए। तो उन्होंने कहा कि बाबा स्वामी जी को तो और क्या चाहिए, इनसे प्रेम करो तो ये नहीं जाए। अब गांव समझो बिल्कुल जंगल है ना, मध्य प्रदेश में तो बहुत जंगल है, जंगली लोग वो भी जंगली इलाके चला जाते। तो उन रानियों ने पूछा शास्त्री जी से कि क्या करें तब स्वामी जी समझेंगे कि ये लोग बहुत प्रेम करें, इनके साथ क्या करें। तो शास्त्री जी ने बताया कि इनको खिलाओ, इनको खिलाओ, अपने हाथ ही से इनको खिला दो। अब महाराज बाजार से बना मंगाया गया गुलाब जामुन है, और महारानी जी हमारे मुंह में ठूसने लगी है। अब वो समझे कि हम बहुत प्रेम कर रहे हैं, और हम समझे कि ऐसे यहां रहेंगे तो डायबिटीज की शुरुआत तो तब तक नहीं थी, 25 वर्ष पहले की बात है। हम लगे सोचने कि ऐसे रहेंगे तब तो ये मुंह में गुलाब जामुन ठूस ठूस के कभी बर्फी कोई देहात में सूखी हुई हो, देहात की सूखी हुई बर्फी और गुलाब जामुन ठूस ठूस के मारे जा रहे हैं। अच्छा तो ये बात है कि उनको ये मालूम नहीं था कि प्रेम क्या होता है। तो हम ही आपको सुनाते हैं, वो अपने को प्रेमी मान रहे थे भला, और वो जो खिलाने की क्रिया करते थे उसको उन्होंने प्रेम मान रहे थे। खिलाने की क्रिया प्रेम है और वे प्रेमी हैं, लेकिन उनको ये मालूम नहीं है कि प्रेम क्या होता है। आपको मालूम हो नहीं होगा, रात को जिस दिन मैंने अपना निश्चय सुनाया राजा साहब को कि आज हम जाएंगे, तो वो 2 बजे रात तक हमारे पास बैठे रहे। हम लोग पहरा लगा दिया चारों ओर, दीवारें बंद करवा दें, बोले आज हम नहीं जाएंगे। जब 2 बजे के बाद उनको नींद आई और सो गए, तो मैंने एक ब्रह्मचारी को हमारे साथ जो छोटे जी थे उनको पहले से ही सिखा दिया था कि कुएं का पानी खींचने के लिए जब जाना तो खिड़की जो है उसको खोल जाना। तो हम कोई 3 बजे 4 बजे रात को वहां से 3 बजे रात को सो गए, तो खिड़की के रास्ते किले से बाहर निकल गए। कोई 6 मील चलने के बाद उनके सवार जो है वो घोड़े पर चढ़े हुए हमारा पीछा करते हुए आए। तब तक तो हम नर्मदा किनारे पहुंच गए थे, डर के पेड़ के नीचे। उन्होंने आगे कहा कि राजा साहब तो बेहोश हो गए, मूर्छित हैं, बिल्कुल मर जाएंगे, आप लौट चले, हार फेल हो जाएगा। तो मैंने उनको नारियल दिया, प्रसाद दिया कि ले जाके तुम राजा साहब को खिलाना, उनका बाल भी बांका नहीं होगा, हार कटेक नहीं होगा, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और हमारे लिए नदी के उस पार हाथी आके खड़ा था, बैलगाड़ी थी हाथी से, हाथी से मैं तो और 10-20 मील और आगे चले। तो ये आपको ये सुनाया कि जो चीज आप प्रेम करना चाहते हैं तो प्रेम क्या होता है आपकी समझ में आना चाहिए ना। आप पूजा करते हैं तो पूजा क्या है आपकी समझ में आना चाहिए है? और आप अपने को दृष्टा मानते हैं तो दृष्टा क्या होता है ये भी आपको समझना चाहिए। यदि आप दृष्टा को समझेंगे नहीं और दृष्टा का ध्यान करेंगे तो ध्यान काल से अलग आप दृष्टा नहीं रह सकेंगे। और यदि दृष्टा को नहीं समझेंगे और अपने को दृष्टा मानेंगे तो आप अपने को आंख के द्वारा दृष्टा मानेंगे, बुद्धि के द्वारा दृष्टा मानेंगे, एक अवस्था का दृष्टा मानेंगे, असल में आप अपने को परिच्छिन्न भी मानेंगे और दृष्टा भी मानेंगे, आप अपने को परिणामी भी मानेंगे और दृष्टा भी मानेंगे। तो वो दृष्टापन सच्चा दृष्टा नहीं होगा। इसलिए जब तक बात समझ में आ न जाए एक विलायत से कोई मेम साहब आने वाली थी हिंदुस्तान में, तो वहां लोगों ने बताया कि भाई विलायत में तो तुम जा रही हो, अंग्रेजों का जमाना था, उस देश में मच्छर बहुत होता है और वो जब काटते हैं तो मलेरिया हो जाता है। तो मेम साहब ने अपनी डायरी निकाली और उन्होंने पूछा कि मच्छर कैसे होते हैं ये बताओ पहचान, कि हम सावधान हो जाएं। तो बताने वाले ने बताया कि काले काले होते हैं मच्छर और उनके होता है सूंड और वो शरीर में गड़ा करके काट देते हैं, तब आदमी को मलेरिया बुखार हो जाता है। तो उन्होंने डायरी में नोट कर लिया। अब महाराज जब हिंदुस्तान में आई तो उनके स्वागत के लिए हाथी लाए गए, तो हाथी पर बैठो। अब उन्होंने हाथी, काले हाथी को देखते ही डायरी निकाला, काला काला है और सूंड भी है, बगी बाबा मच्छर है काटेगा, मच्छर है काटेगा तो शब्द का ठीक अर्थ नहीं समझने से क्या हुआ, हाथी को उन्होंने मच्छर समझा। प्रयाग की यूनिवर्सिटी में क्या हुआ, एक कोई विदेश के प्रोफेसर थे, अंग्रेजी के माध्यम से पढ़ाते थे, जब वो पढ़ावे तो क्लास में बैठे विद्यार्थी बोले बड़ा गधा है, बड़ा नालायक है। तो प्रोफेसर ने पूछा कि विद्यार्थियों, अंग्रेजी में पूछा कि इसके माने क्या है, तुम जो बोलते हो इसका क्या अर्थ है, तो उन्होंने अंग्रेजी में बता दिया कि आप साहब बड़े योग्य हैं, बड़े विद्वान हैं, हम लोगों को बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाते हैं, आपकी तारीफ करने के लिए हम लोग बोलते हैं। कि क्या बोलते हो, कि आप बड़े गधे हैं, आप बड़े नालायक हैं। अब महाराज दूसरे किसी प्रोफेसर ने उनको अपने यहाँ आमंत्रित किया है, उसके गए घर गए, खाए पिए, खूब गप लगाते रहे, अंग्रेजी में बात होती रही सब। उन्होंने सोचा कि थोड़ी हिंदी भी बोलेंगे तो ये प्रोफेसर लोग बहुत खुश होंगे है, सो बोले कि प्रोफेसर तू बड़ा गधा है, तू बड़ा नालायक है। अब तो बड़ा नाराज हुआ कि आप क्या कहते हैं, गाली क्यों देते हैं। उन्होंने कहा गाली थोड़ी है, तो तारीफ है। ये आपको किसने बताया बाबा, का विद्यार्थियों ने बताया है, के बड़े शैतान होते हैं है ना। तो जब आप शब्द का ठीक ठीक अर्थ नहीं समझेंगे तो जैसे शैतान और गधे का, जैसे गधे और नालायक का अर्थ नहीं मालूम है, जैसे मच्छर और हाथी का अर्थ नहीं मालूम है, इसी तरह आपको दृष्टा के अर्थ का भी ज्ञान नहीं होगा है। आप हाथी को जैसे मच्छर समझ लेते हैं, वैसे इस देहाभिमानी को ही दृष्टा समझ लेंगे, इस इंद्रियवान को ही दृष्टा समझ लेंगे, इस बुद्धिमान को ही दृष्टा समझ लेंगे, इस परिणामी को ही दृष्टा समझ लेंगे। तो जब संपूर्ण विवेक के द्वारा दृष्टा और दृश्य का विवेक होगा, अलगाव होगा, और दृष्टा जब अपरिच्छिन्न होगा, दृष्टा जब अद्वितीय होगा, और दृष्टा की दृष्टि में जो कुछ दिखाई पड़ रहा है वो सब बाधित सत्ता है, इसलिए दृष्टा की दृष्टि भी बाधित है, और दृष्टा का दृष्टापना केवल दृश्य को मिटाने के लिए अध्यारोपित है। वस्तुतः परमार्थ में, सत्य में दृष्टा और दृश्य का भेद भी नहीं है, और इस प्रकार आपके जीवन में एक ऐसा जीवन मुक्ति का विलक्षण सुख, ऐसा जीवन मुक्ति का विलक्षण सुख स्वातंत्र, कि उसमें समाधि लगाने की जरूरत न रहे, लग जाए तो बहुत बढ़िया, का उसमें मेहनत मजदूरी करने की भी जरूरत नहीं, हो जाए तो बहुत अच्छा। कर्तव्यता का जो बोझ है, कि भोक्तव्यता का जो बोझ है, ज्ञातव्यता का जो बोझ है, प्राप्तव्यता का जो बोझ है, त्यक्तव्यता का जो बोझ है, वो सारा बोझ ही आपके सिर से उतर जाए। जैसे हैं वैसे ही आप परमानंद स्वरूप हैं। हम एक महात्मा के पास गए, बोले कि तुम हमारे पास रहो, थोड़े दिन यहीं रहो, सत्संग होगा, कुछ हम सुनाना, ये कुछ तुम सुनाना, खूब आनंद से रहे। मैंने उनसे पूछा, अच्छा महाराज ये बात आप बताओ कि जैसा मैं हूं ऐसे ही मैं आपको पसंद हूं कि आप मुझ में कुछ फेरफार करके तब पसंद करेंगे। आप देखो हम कपड़े सफेद से लाल कर रहे हैं या संध्या वंदन अग्निहोत्र करने लगे हैं या इतनी देर बैठ कर ध्यान करें या ऐसी समाधि लगाएं, हम अपने जीवन में अपनी रहनी में कुछ फेरफार करें तब आप हमको पसंद करोगे कि हम जैसे हैं वैसे ही आप पसंद करोगे। तो हम क्या नहीं लगे बोले कि नहीं ये सारी सृष्टि जैसी है जैसी दिख रही है वैसी हमको पसंद है, इसमें हम सारी सृष्टि में कहीं भी कोई फेरफार हमको करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये तो स्वप्नवत दिख रही है भाई। सुधारक पार्टी दूसरी होती है, समाज सुधारक दूसरे होते हैं, राजनीतिक स्वार्थी दूसरे होते हैं, पंडित लोग दूसरे होते हैं, ज्यों का त्यों अपना आत्मस्वरूप है। जो हो रहा है सो ठीक है, जो कहा जा रहा है सो ठीक है, जो बिछुड़ रहा है सो ठीक है, जो मर रहा है सो ठीक है, जो बन रहा है सो ठीक है ना। रेलगाड़ी भी ठीक है, रॉकेट भी ठीक है, चंद्रयान भी ठीक है, है? और गुफा में बंद होकर ध्यान लगाना भी ठीक है। अब देखो आप विचार करके कि आपका अद्वैय साक्षी सबसे न्यारा भी है और सब भी है। तो ये जो आपको वेदांत के द्वारा ये आपके साक्षित्व का समर्पण होता है, वो समर्पण नहीं होता, आवरण का भंग होता है। आपको वेदांत साक्षी बनाता नहीं, आप जो अपने को कर्ता भोक्ता संसारी परिच्छिन्न सद्वितीय समझ करके बैठे हैं उसका आवरण भंग करता है, केवल पर्दा फाड़ देता है, वस्तु को ज्यों का त्यों दिखा देता है। तो ये जो ये वेदांत जो है वो दूसरा है और प्रतिपत्ति विधि विषय तयैव शास्त्रेण ब्रह्म समर्प्यते का पहले जानो और फिर विधि विषय प्रतिपत्ति विषय तया रत्न प्रभा में उसका अर्थ किया गया विधि विषय प्रतिपत्ति विषय तया इत्यर्थ। क्या मतलब हुआ कि जैसे कहते हैं कि मनुष्य को स्वर्ग में जाना चाहिए, फिर स्वर्ग ऐसा है अरे वहां तो नंदन वन है, वहां तो अप्सराएं हैं, वहां तो विमान है, वहां तो शरीर बड़ा स्वस्थ और सुंदर है, एक कल्प पर्यंत रहता है। ये स्वर्ग का वर्णन क्यों किया, वहां तुम जाके देवता हो जाओगे, एक कल्प तक तुम्हारा शरीर नहीं मरेगा। अच्छा हाँ, और बिल्कुल स्वस्थ रहोगे, बीमारी कभी नहीं होगी। अच्छा खाने पीने को कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत बढ़िया, कटी पेशाब भी नहीं करना पड़ेगा। तो अच्छा, और अप्सराएं मिलेंगी और विमान मिलेंगे चढ़ने को, और जब जैसा चाहोगे जो चाहोगे सो तुम्हारे सामने आ जाएगा, जहां चाहोगे वहां पहुंच जाओगे। तो बोली ये तो बहुत बढ़िया है महाराज, आपने स्वर्ग का बहुत अच्छा वर्णन किया। अच्छा चलो आपके सामने बैठो, तो तब नहीं मिलेगा है, जरा घी बूढ़ा लेके होम करो, पंडित बुलाओ, ब्राह्मण दक्षिणा दो, है ना। जब ऐसा बढ़िया स्वर्ग तुम चाहते हो तो कुछ कीमत तो चुकानी पड़ेगी ना, है ना। ऐसा बढ़िया तो क्या हुआ कि विधि का विषय क्या हुआ का स्वर्ग, अब उसको प्राप्त करना है, तो जब प्राप्त करना है उसको तब कुछ करना पड़ेगा। तब बोले देखो नारायण वैकुंठ की बात आप जानते हैं, स्वर्ग लोग तो एक ही मनवंतर में एक ही कल्प में समाप्त हो जाता है, वैकुंठ लोग तो कोटि कोटि कल्प रहता है। तो वैकुंठ में जाना है, कहाँ जाना है, तो चलो पूजा करो भगवान की, फेरो माला, मैंने हाथ जोड़ो, साष्टांग दंडवत करना हो, घुटना पांव भी लगे धरती में, घुटना भी लगे छाती भी लगे, है ना, आंख भी लगे, दोनों हाथ भी लगे, सिर भी लगे, ऐसे दास साष्टांग दंडवत करना। तब देखो अब यहां कुछ कर, वैकुंठ का वर्णन किया, अब उसको तुम पाना चाहते हो तो कुछ करना पड़ेगा। बोले समाधि ऐसी होती है जी कि जहां न ध्याता न ध्यान न दे बिल्कुल असंप्रज्ञात समाधि में आओ बैठ जाओ। अच्छा समाधि ऐसी होती है कि वहां सुख नहीं दुख नहीं, शांति शांति का हमको वही समाधि चाहिए। तो चाहिए कहां, तो आओ अब आसन बांध के बैठो, प्राणायाम करो, प्रत्याहार धारणा ध्यान लगाओ, तब वो समाधि। बारह बरस का अभ्यास करोगे तब समाधि लगेगी, ऐसे थोड़े मिलेगी, है ना। तो बोले कि जैसे इन सब बातों का वर्णन है वैसे तुम्हारे ब्रह्म का भी वर्णन है। तब ब्रह्म शुद्ध है बुद्ध, ये पूर्व पक्षी लोग ऐसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रह्म शुद्ध है बुद्ध है मुक्त है। अच्छा शुद्ध है, शुद्ध है माने उसमें कोई वासना नहीं है, मलिनता नहीं है, साफ नहीं है। बुद्ध है माने उसको कभी अज्ञान नहीं होता। मुक्त है माने उसमें कोई बंधन नहीं है। ऐसा ब्रह्म कहा, ब्रह्म तो बहुत बढ़िया है ब्रह्म भाई। तब इसको पाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो उपासकों ने कहा कि इसको पाने के लिए इसका ध्यान करना पड़ेगा है। और हमारे व्यास कहते हैं, शंकराचार्य कहते हैं कि नहीं, ऐसा जो ब्रह्म है वो तो तुम स्वभाव से ही हो, जो तुम ही हो ये ब्रह्म, अद्वितीय ब्रह्म तुम हो। अब तुम्हारी समझ में दो बात नहीं आती, तुमको अगर लगता हो कि मैं तो ब्रह्म नहीं हूं तो क्यों तुम अपने को ब्रह्म नहीं लगते हो, आके हमसे पूछो और हम उन सब कारणों का खंडन करके सिद्ध कर देंगे कि तुम ब्रह्म हो। और यदि तुम अपने को ब्रह्म अनुभव करते हो तो खत्म हो गई बात, ही खत्म हो गई, श्रवण मात्र से ही काम बन गया। पर यदि प्रमाण प्रमेय में संशय हो तो आप मनन करो, आओ हम तुम्हें मनन करवाते हैं, है ना। और यदि तुम्हारा विपर्जय कि मैं ब्राह्मण क्षत्रिय हूं बड़ा प्रबल हो तो आओ हम तुम्हारे विपर्जय तोड़ने के लिए निधि ध्यासन करवाते हैं। परंतु ये जो ब्रह्म ज्ञान है ये कोई उपासना ध्यान कराने के लिए नहीं, समाधि लगाने के लिए नहीं, यज्ञ जागादि कराने के लिए नहीं, ये जैसी यथार्थ वस्तु है उसका वर्णन करने के लिए है। तुम अपने को ऐसा ऐसा जानो और इसके बाद स्वच्छंद मुक्त जीवन व्यतीत करो। बस अब कल सुना अधिष्ठान है। और सन मात्र चिन्ह मात्र होने से अपरिणामी है। बदलता नहीं है, अपने स्वरूप का परित्याग नहीं करता है। जैसे आकाश है वो चाहे घड़े में हो चाहे कमरे में हो, अपने स्वरूप का परित्याग किए बिना ही छोटा बड़ा मालूम पड़ता है। ये छोटापन और बड़ापन जो है वो आकाश में नहीं है, आकाश का विदर्भ है। ऐसे ये सारी दुनिया जिसमें दिख रही है वो न छोटा है न बड़ा है, वो ज्यों का त्यों अखंड अनंत है। ऐसे ही जो स्वप्न का दृष्टा है वो सपने में चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष चाहे पशु हो चाहे पक्षी, उनकी अनेकता से न छोटा होता न बड़ा होता। चींटी में छोटा चैतन्य नहीं और हाथी में बड़ा चैतन्य नहीं, चैतन्य बिल्कुल एक रस। तो वो अपरिणामी चैतन्य है। देश में जो छोटा बड़ा हो जाए सो भी परिणामी, और काल में जो छोटा बड़ा हो जाए एक सेकेंड एक मिनट का वो भी परिणाम, और जो वस्तु में छोटा बड़ा हो जाए वो भी परिणाम। तो ब्रह्म जो है वो अपरिणामी तत्व है, अर्थात अपने स्वरूप का परित्याग क्यों कभी नहीं करता, ज्यों का त्यों। और ये जो प्राण से उपलक्षित हमारा आत्मा है, आत्म तत्व, प्राण माने आत्मा, प्राणस तथा गमा ब्रह्मसूत्र में, ब्रह्मसूत्र में प्राण ये जो हमारी सांस चल रही है, इस सांस के चलने से, इस क्रिया से जो नाना प्रकार की वृत्तियों का उदय विलय हो रहा है, इससे उपलक्षित जो प्राण है आत्मा, तो मंत्र बोलता है नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायु। जो जगत का अधिष्ठान ब्रह्म है वही जगत का साक्षी प्राण है, जो प्राणोपलक्षित आत्मा है और वही प्रपंचोपलक्षित ब्रह्म है। जो प्राण का साक्षी है वही ब्रह्म का साक्षी है, जो प्राण का अधिष्ठान है वही ब्रह्म का अधिष्ठान है। तो नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो, हे ब्रह्म मैं तुम्हारे अंदर अपने सीमित अहम को छोड़ रहा हूं, हे प्राण मैं तुम्हारे अंदर अपने सीमित अहम को छोड़ रहा हूं। नमः माने सीमित अहम को छोड़ना। प्रमाता प्रमाण प्रमेय इन तीनों के भेद का नाम है मह। माता मह, मानम मह, मेयम मह। माता का नाम मां है, मान का नाम मां है, मे का नाम मां है। न मह जिसमें मां माने माता, मान मे का भेद नहीं है, उसको बोलते हैं नमः। आत्मा और ब्रह्म एक है और उसमें माता मान मे का भेद नहीं है। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो, ये जो अभेद है वही प्रत्यक्ष माने साक्षात अपरोक्ष ब्रह्म है। हरिताम वदिष्यामि सत्याम वदिष्यामि तन्माम अवतु तद्वक्तारम अवतु अवतु माम अवतु वक्तारम। ओम शांति शांति शांति। अच्छा अब अगर आप लौकिक सुख चाहते हैं तो सत्कर्म कीजिए। सत्कर्म में द्रव्य हिंसा, वचन हिंसा, भाव हिंसा न, जहां तक हो सके सबकी भलाई का ख्याल हो, आप दुनिया में सुखी रहेंगे। यदि सिर्फ अपने अपने सुख का ख्याल करेंगे और दूसरों के सुख का ख्याल नहीं करेंगे तो आप दुनिया में दुखी हो जाएंगे। दुनिया में दुखी वही है जो केवल अपने शरीर और स्वजनों के सुख का ख्याल करता है और सबके सुख का ख्याल छोड़ देता है। दुनिया में केवल वही दुखी है, इसके सिवाय और कोई दुखी नहीं। और यदि आप लोक और परलोक, ये जन्म और दूसरा जन्म दोनों को सुखी करना चाहते हो तो शास्त्रोक्त धर्म का अनुष्ठान कीजिए। इसी शरीर को दृष्टि में रख करके सत्कर्म होता है लोक में, और मरने के बाद वाले शरीर को भी दृष्टि में रख करके धर्म होता है। उससे अंतःकरण शुद्ध होता है, ये जीवन सुखी होता है, अगला जीवन सुखी होता है। धर्म की नजर बड़ी है। क्यों नहीं तो अज्ञान अंधकार में मरने के बाद क्या होगा ये आपको मालूम नहीं है, न पुनर्जन्म की बात मालूम है, न परलोक की बात मालूम है। तो इस समय यदि आप अपने अंतःकरण को ठीक बना लेंगे तो आपका लोक परलोक बिल्कुल ठीक है। इसमें विशेषता यह है कि यदि आप अन्य से सुख चाहते हैं तो वो इस लोक में सत्कर्म के द्वारा और परलोक में धर्म के द्वारा, ये समझो कि इस लोक और परलोक दोनों में धर्म के द्वारा। यदि आप पारिवारिक सुख चाहते हैं, राष्ट्रीय सुख चाहते हैं, सामाजिक सुख चाहते हैं, राजनीतिक सुख चाहते हैं, उस सेवा कीजिए मेरे वाले, सेवा करो तो मेरे वाले। अब यदि आपको कोई इष्ट देवता बहुत पसंद है तो आप उसका ध्यान कीजिए, तो आपकी वासना का जो बिखराव है वो कम हो जाएगा, एक जगह बन जाएगी। और एक से फंस गए तो दूसरा कहां पसंद आता है, तो दुनिया में जब एक से फंस जाते हैं तो वो अपने शरीर को मन को चौपट ही करता है ना, वो तो फूल को तोड़ के सूंघ लेगा, मसल देगा, फेंक देगा। तुम सब फूल ही हो, हम सब फूल ही हो। वो जिससे फंसोगे वो तुम्हारा कोई परोपकार नहीं करेगा, वो तो तुमको गुलाम बना के, पराधीन बना के अपनी सेवा करवा देगा। अच्छा, तो उपासना का फल ये है कि आप एक देवता का ध्यान करके उसमें तन्मय हो जाएं। तन्मय होने का अर्थ होता है कि मैं वही देवता हूं, ऐसा आपको अनुभव होगा ना। जब तक देवता से तादात्म्य नहीं होता तब तक उपासना सफल नहीं होती। शंकराचार्य भगवान ने यह बात अपने भाष्यों में जगह जगह लिखी है, भागवत में यह बात 11वें स्कंध में, तन्मयो भूत्वा। जिस देवता की आप उपासना कर रहे हैं, आपके मन में जब वो आप आकार आया उसका, उसकी सकल सूरत आई, तो अंत में पूजा पत्री करने के बाद मैं ही हूं, वो देवता मैं हूं, उपासना से इष्ट सुख की प्राप्ति होती है। हमारे कश्मीर से वो कहते हैं कि अरे क्या छोटे मोटे देवता के साथ तन्मय होते हो, सारी सृष्टि में जो एक महेश्वर है वो अपनी आत्मा का स्वरूप है, अहम महेश्वरः पारमैश्वर्य में डूब जाओ। हाँ, ये कश्मीरी शैव उपासना है, वो एक हूं मैं, प्रपंच के रूप मैं, समुद्र के रूप में लहरा रहा हूं मैं, पहाड़ के रूप में सिर उठाए खड़ा हूं मैं, ही सूर्य चंद्रमा ग्रह नक्षत्र तारे पृथ्वी के रूप में स्थित हूं मैं, अग्नि हूं मैं, वायु हूं मैं, आकाश हूं मैं, ही रुद्र हूं मैं, ही हिरण्यगर्भ हूं मैं, ही विष्णु हूं मैं, ही परमेश्वर हूं, मेरे सिवाय न कोई जीव है न जगत है, मैं ही मैं हूं। ये इस परमैश्वर्य पारमैश्वर्य में, इस माहैश्वर्य में तन्मय हो जाना, ये कश्मीरी सही उपासना का फल है। अब धर्म की बात, सत्कर्म की बात लौकिक, धर्म की बात पारलौकिक, तो दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो गया, कैवल्य को प्राप्त हो गया। वेदांतियों का कहना है कि ये जो तुम दृष्टा हुए हो ये असल में दृष्टा जो है ये एक है, सारे प्रपंच का दृष्टा एक है, ये प्रपंच से असंग है, और ये ही दृष्टा संपूर्ण प्रपंच का अभिन्न निमित्तोपादान कारण भी है, और ये विवर्ती है, ये अद्वैत, इसलिए चिंतन करता हो चाहे अनिष्ट का, और चाहे समाधि हो चाहे विक्षेप, और चाहे संसार में धर्म हो रहा हो कि अधर्म, तुम ज्यों के त्यों अखंड ब्रह्म हो। ये बात जो है वेदांत अपनी अद्वैता को, निर्द्वंद्वता को, स्वच्छंदता को, स्वातंत्र को, जीवन मुक्ति के विलक्षण सुख को बताता है वेदांत। अब एक दूसरी प्रक्रिया है, ये जब तक आप बिना विचार के जब तक कोई बात आप मान लेंगे, चाहे वो जितनी भी ऊंची हो, बिना विचार के बिना समझे बूझे अगर कोई अपने को ब्रह्म मान लेता है तो उसको ब्रह्मानुभूति का आनंद नहीं आएगा, और बिना समझे बूझे अपने को दृष्टा मान लेता है तो दृष्टा के स्वरूप में स्थिति नहीं होगी, क्योंकि जहां वो मैं करके देह में बैठा है उससे उठाने वाली विद्या उसको से, इसलिए श्रवण की आवश्यकता होती है। पहले विचार पूर्वक ये श्रवण करो कि तुम देह में ब्राह्मण, सन्यासी, हिंदू, मनुष्य, प्राणी, जीव, ऐसी कोई चीज तुम नहीं हो। अपने को तब ठीक ठीक समझोगे जब यहां से उठाने वाली विद्या तुमको मिल जाएगी। देह में मैं रहे और थोड़ी देर परमेश्वर का ध्यान कर लिया या थोड़ी देर अपने को दृष्टा समझ लिया तो फिर वहां से उतर के जहां के तहां आ जाओगे। ये बात कल सुनाई थी। अब एक दूसरी प्रक्रिया देखो, आपको सुनाता हूं। ये है कि आपका आनंद कहां है। विषय भोग में है तब तो आपको जरूरी कुछ न कुछ कर्म धर्म करना पड़ेगा उसके पास। ऐसा मान लो आपका आनंद किसी स्त्री में है या किसी पुरुष में है कि यही हमको आनंद मिलेगा, तो जब तक उसको खुश नहीं करोगे तब तक जबरदस्ती से वो आनंद आपको नहीं मिलेगा, और उसको खुश करने के लिए आपको उसकी सेवा करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी। आप ये सोच लो कि आपने अपना आनंद पेरिस में रखा हुआ है कि अमेरिका में है, आपका जो आनंद है पेरिस में माने स्त्री में, पुरुष में, अमेरिका में माने तिजोरी में, बैंक में, पैसे में, बोला आपका आनंद कहां है। तो यदि स्त्री पुरुष में है तो उसकी सेवा करनी पड़ेगी, और धन में है तो उसकी कमाई करनी पड़ेगी, बिना कर्म के वो नहीं मिल सकता। हमारा आनंद जो है वो हमारे प्यारे हृदय में रहने वाले इष्टदेव में है, तो आपको बाहर के कर्म की जरूरत नहीं है। भीतर वाले को खुश करने के लिए आपको भीतर ही भीतर उसकी सेवा करनी पड़ेगी, बाहर की गुलामी छूट जाएगी, भीतर की गुलामी आ जाएगी। बड़ा ही आनंद है। अच्छा, इसमें क्या बात है कि आनंद जहां आपका रहेगा वहां तो आपका राग होगा, और जहां नहीं रहेगा वहां से वैराग्य होगा। तो जब आपका इष्टदेव में आनंद होगा तो दूसरों से वैराग्य होगा। मुनीम का राग अपनी पत्नी और पुत्र से होता है, तो सेठ के यहां से पैसा कमा के अपनी पत्नी पुत्र को देता है, सेठ से राग नहीं होता है, सेठ की सेवा करता है। तो सेवा सेठ की नहीं करता है, अपने पत्नी पुत्र की ही करता है। जिससे राग होता है उसी की सेवा होती है, जिससे द्वेष होता है उससे परहेज होता है। सुधारना अपने दिल को है, दूसरे को सुधारना नहीं। एक के दिल में द्वेष उठा, मच्छर से द्वेष था उसका, तो मच्छर को मारने के लिए तलवार चलाई और उसके प्यारे का सिर कट गया, राजा का सिर कट गया। ये कथा हितोपदेश है, पंचतंत्र में है। बानरेण हतो राजा, मित्र चौरेण रक्षिता। बानर मित्र है ना, बानर मित्र था, तो उसने मच्छर मारने के लिए तलवार चलाई और राजा का गला कट गया। और एक विद्वान चोर घर में घुसा था वो, है ना, और उसने देखा कि हमारे राजा को तो, जिसके घर में मैं चोरी करने आ रहा हूं उसको सांप काटने जा रहा है, तो ये करवा नहीं कि उसने कि मैं सांप को बचाने जाऊंगा, सांप से बचाने जाऊंगा तो मैं पकड़ा जाऊंगा, है? तो उसने मार दिया सांप को। घर का मालिक उठा, अरे तू यहां कहां से आया? तो बोला मैं तो चोरी करने आया था, लेकिन देखा कि सांप तुमको काटने जा रहा है तो उसको मार दिया, है? तो राजा बहुत प्रसन्न हुआ। तो बाबा तू चोरी काहे को करता है, तो ऐसे ही ले जाना हमारे घर से, है? ऐसे ही ले जा, चोरी काहे को करता है। तो ये देखो आपको प्रक्रिया सुनाते हैं। तो अपने इष्टदेव में आनंद होने से प्रपंच से वैराग्य होगा, और अपने में आनंद होने से अनात्म मात्र से वैराग्य होगा। चाहे देवता में आनंद का अनुभव करो, चाहे ईश्वर में आनंद का अनुभव करो, चाहे अपने में आनंद का अनुभव करो, चाहे एक स्त्री पुरुष में आनंद का अनुभव करो, जब एक जगह आनंद का अनुभव होगा तो दूसरे से वैराग्य होगा। अब यदि आत्मा में आपका आनंद होगा तो वैराग्य आपको प्राप्त होगा। तो वैराग्य की पराकाष्ठा क्या है? कि दूसरे भोग की तो जरूरत न हो और अपने में भोक्ता बने का अभिमान न हो, तब वैराग्य की पराकाष्ठा है। रस मात्र का जब साक्षात्कार होगा, रसो वैसा आनंदात देव खंड मानी होता निजायंते आनंदो ब्रह्म इति व्यजानात विज्ञानम आनंदम ब्रह्म। अपने को आनंद रूप से जानोगे तो आनंद के लिए न तो आपको पराधीन होना पड़ेगा, किसी की गुलामी करनी पड़ेगी, और न तो आपको कभी आनंद के नाश का भय होगा। क्योंकि आनंद तिजोरी में होगा तो सरकार, या बैंक में होगा तो सरकार जब्त कर लेगी, तिजोरी में होगा तो चोर चुरा ले जाएगा, है? और महाराज बड़ी सुंदर स्त्री वाले पुरुषों से हमको मिलने के काम पड़ा है, जिनकी पत्नी बड़ी सुंदर है, उनको शंका रहती है कि लोग मराते रहते, हमसे अगर कोई मित्रता करने आता है उनके मन में ये शंका रहती है, हमसे कोई दोस्ती करने आता है तो हमारी स्त्री के लिए आता है ऐसा। और पुरुष बहुत सुंदर हो तो स्त्री के मन में होता है कि मैं तो वैसी नहीं हूं, तो ये रात को देर से आते हैं तो कहीं परस्त्री के पास जाते होंगे, आनंद मर जाएगा कि नहीं मर जाएगा? भय आने पर आनंद मर जाएगा, हो शंका आने पर आनंद मर जाएगा। तो दूसरे में आनंद रखने पर आप दुखी होंगे, और अपने आप में आनंद रखने पर आपको वैराग्य बना रहेगा। तो सच्चा आनंद न तो अन्य विषय में आनंद मानने से है, और न तो अन्य इष्ट में, और न तो ऐश्वर्य में, और न तो निरोध में। स्वतः सिद्ध जो अपना आत्मा है ये आनंद स्वरूप है, और जब अन्य में आनंद नहीं है तो भोक्तापने की कोई जरूरत नहीं है और भोग्य भी नहीं है। तो भोग्य और भोक्तापने के भेद से छूट करके स्वयं आनंद रस आत्मा है ये आपको बोध हो जाएगा, इसमें कर्म की और उपासना की जरूरत नहीं है। अच्छा बोले आओ परम ईश्वर का आनंद लें। परम ईश्वर जो माने अनंत कोटि ब्रह्मांड का निर्माता और इनका संहारक, सिद्ध संकल्प एक संकल्प परमेश्वर मैं हूं, मैं सर्व रूप में भास रहा हूं, मैं ही सर्व हूं। बोले ये भी जब तक वृत्ति तुम्हारी बनी रहेगी तब तक परमेश्वर जी का आनंद आवेगा, और कहा वृत्ति महाराज छोड़ के चली गई तो आनंद भी ले जाएगी। ऐसा आनंद किस काम का है ना, जो एक बेसिया के साथ आया और उसी के साथ चला गया, एक उल्टा के साथ आया और चला गया, है ना? ये उल्टा तो महाराज कभी कभी सो जाती है जगा हुआ उठेगी नहीं, है ना? कभी रूठ जाती है ना? कभी नए नए चिढ़ाने के लिए हो, ऐसी स्त्री भी होती है दुनिया में जो अपने पति को चिढ़ाने के लिए दूसरे लोगों से झूठ मूठ का मेल मिलाप दिखाती हैं, तो चिढ़े तो दोनों में लड़ाई हो, है ना? लड़ाई बनाती हैं। तो ये वृत्ति तो ऐसी है जो कभी दूसरे के घर जाती है, कभी बाजार में जाती है, कभी दूसरे से मेलजोल करती है, कभी अपने रिश्तेदार नातेदार घर में बुला लेती है, कभी तान दुपट्टा सो जाती है, कभी रूठ जाती है, हैं? तो इसका जो सुख है वो तो एक उल्टा के सुख के समान है। तो जहां वृत्ति की पराधीनता है कि ऐसी वृत्ति रहेगी तब सुख होगा, वो गलत सुख है। तो आनंद मात्र आत्मा है, आत्मा ही केवल अपना आपा ही आनंद है, और वो देह से, प्राण से, मन से, बुद्धि से और अज्ञान से परिच्छिन्न नहीं है, अखंड है, उसमें भोगना भोग की कोई जरूरत नहीं है। जिसको हम देखते हैं वो आनंद है, देखने वाला आनंद है, आंख आनंद है, क्या आनंद है कि आनंद स्वरूप आंख मिली है, इससे आनंदमयी सृष्टि दिख रही है और हम स्वयं आनंद स्वरूप है। भोगता भोग की तकलीफ उठाने की कोई जरूरत ही नहीं, सोना आनंद जागना आनंद, आनंद एक रस अखंड अद्वय। और जब चिन्ह मात्र की प्रधानता से विचार करते हैं तो जो दिखता है सो जड़ और जो देखता है सो चित्त। ये जो दुनिया में ऐसा माना जाता है ना कि जिसकी इंद्रियां हो, इंद्रियों से जो काम करता हो सो चेतन है, और जिसके पास इंद्रियां ना हो सो जड़। वेदांती लोग चेतन और जड़ का ऐसा लक्षण नहीं मानते हैं। जो अपने को जाने और दूसरे को जाने सो चेतन, और जो दूसरे को भी न जाने और अपने को भी न जाने सो जड़। ये जो चिन्मात्र वस्तु है ये भेद को जानती है, परिच्छिन्नता को जानती है। जो भेद को जानता है वो भेदवान नहीं होता है, जो घड़े को जानता है वो घड़ा नहीं होता है, और जो भेद को जानता है वो भेद नहीं होता है। तो भेद को जानने वाला ये जो आत्मा है, ज्ञान स्वरूप ये खंड है, और इसमें भेद जो है वो मिथ्या ही दिखाई पड़ रहे हैं, ये साक्षी ब्रह्म है। इसमें मुख्य बात यह है कि ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय का भेद, माता मान और मेय का भेद नहीं है, यही नमः है। ये अभेद रूप जो ज्ञान स्वरूप है ये सबसे सर्वोत्तम वस्तु है। इससे क्या होगा, कैसे असंगता आ जाएगी। और सन्मात्र वस्तु को जानना क्या है, एक तो अपनी मौत का कभी अनुभव नहीं होगा, और सन्मात्र क्या है कि जिसमें आधार और आधेय भाव की कल्पना होती है। तो आधार आधेय की कल्पना से विनिर्मुक्त सन्मात्र, ज्ञाता ज्ञेय की कल्पना से विनिर्मुक्त चिन्मात्र, और भोक्ता भोग की कल्पना से विनिर्मुक्त आनंद मात्र। ये जो आनंद मात्र है वही चिन्मात्र है, वही सन्मात्र है। इसमें समाधि और विक्षेप, चेतन और जड़, इसमें भोक्ता और भोग्य, इसके भेद के बिना ही एक अखंड वस्तु, एक ब्रह्म वस्तु, एक तत्व वस्तु परिपूर्ण है। तो यहां समाधि लगाने में अभ्यास की जरूरत है, और परमैश्वर्य का अनुभव करने में, महैश्वर्य का अनुभव करने में वृत्ति की जरूरत है, इष्ट देव से तन्मय होने में भक्ति की जरूरत है, उपासना की जरूरत है, और नरक विषय में सुख पाने के लिए चाहे इस लोक में चाहे परलोक में धर्म की जरूरत है। धर्म इस लोक में भी सुख पाने के लिए धर्म की जरूरत है। यदि एक स्त्री अपने को रोक के न रखे, एक पुरुष अपने को रोक के न रखे, तो उसका जो लौकिक सुख है वो मर जाएगा। एक व्यापारी अगर सबका सबकी बेईमानी करने लगे तो उसका व्यापार नष्ट हो जाएगा। एक ग्राहक अगर दुकान में जाके बिना पैसा दिए लोगों की चीज उठाने लगे तो उसको जेल खाने का रास्ता देखना पड़ेगा। तो लोक व्यापार में रोकना, अपने आप को रोक के रखना मुख्य है, और उपासना में अपनी बुद्धि को इष्टाकार करना मुख्य है, और ऐश्वर्य में आत्मा ईश्वर है ऐसी वृत्ति बनाना मुख्य है, और समाधि में वृत्ति का निरोध मुख्य है, और अपने स्वरूप के ज्ञान में इन साधनों की कोई आवश्यकता नहीं है। ज्ञान हुआ और बस जीवन मुक्ति का विलक्षण सुख लूटो। पर इस बात को दूसरे वाले, धर्म वाले भी इसका खंडन करते हैं, उपासना वाले भी खंडन करते हैं, योग वाले भी खंडन करते हैं, और स्वातंत्रवादी सयु जो है स्वातंत्रवादी हैं, और वैष्णव पारतंत्रवादी हैं। तो माने पापो हम पाप कर्मा हम अपने परमेश्वर के अधीन हैं, स्वामी महत्व है। शैव जो है वो स्वातंत्रवादी है कि आत्मा स्वतंत्र महेश्वर है, और वैष्णव पारतंत्रवादी हैं, और नारायण देवतावादी जो हैं वो उपासनावादी हैं, और धर्मवादी जो हैं वो विहित कर्मवादी हैं। लेकिन ये जो तत्वज्ञान है ये चारों से एकदम अलग चीज है, इसलिए इसमें न कोई विधि है और न कोई निषेध है। ये तो वस्तु को समझना मात्र है। तो अब ये जो पूर्व पक्ष का प्रसंग आया, इसमें ये बात कही गई कि देखो शास्त्र तो उसको कहते हैं कि जो किसी काम में प्रवृत्त करे शासन और किसी काम से रोके, शासन उसको कहते हैं कि वो हिंदुस्तानी सड़क पर मोटर को दाईं ओर से चलने की प्रेरणा दे और दाहिनी ओर चलने से रोके, इसका नाम शासन है। तो धर्म में शासन क्या है कि पाप करने से रोके और पुण्य करने की प्रेरणा दे, उसका नाम शासन है। तो उसके लिए जरूरत होती है। वेदांत में शासन माने दूसरा होता है, वेदांत में शासन माने संसन। तो वो ऐसा ही है जैसे एक राजकुमार अपने को भील समझ रहा था और किसी जानकार आदमी ने उसको पहचान बता दी कि तुम भील नहीं हो राजकुमार हो, तो उसने एक यथार्थता का बोध कराया। हाँ, उसने कुछ करने को नहीं कहा। ऐसा जैसे दसवें पुरुष को ये बोध करा दिया गया कि तू दसवां है, दसमस्तमसी, आपने सुना होगा ना, दस आदमी नदी पार करके गए, पार होने पर देखने लगे कि दसों हैं कि नहीं, तो महाराज जो गिने उसको ऐसा मालूम पड़े कि नौ हैं, दस नहीं है। और बूम मारा भाई, दसवां डूब गया, है ना, चिल्ला और दसवां डूब गया, अरे हाँ दसवां डूब गया। एक कोई प्रबुद्ध प्रभा तो रोना पीटना मच गया, हम लोगों में से कौन डूब गया। इतने में एक जानकार आदमी आया, उसने बात सब समझ ली, बोले खड़े हो जाओ, हम देखो दसवां को, दसवां डूबा नहीं है, विश्वास करो दसवां डूबा नहीं है। अब विश्वास कराया हो, अब अज्ञानी को विश्वास कराना पड़ता है। थोड़ा आश्वासन हुआ तो बोले खड़े हो जाओ, बोले एक दो तीन, जो गिन रहा था वही दसवां है, क्योंकि वो अपने को गिन नहीं रहा था, अपने आप को नहीं गिन रहा था। तो बस अब उसको बताया दसमस्तमसी, तू दसवां है। एक जैन साधु थे, तो उन्होंने ये प्रतिज्ञा अपने जीवन में ली थी कि मैं रोज 10 आदमियों का उद्धार करके, माने उनको महावीर स्वामी के मत में दीक्षित करके जैन बना के, और सब भिक्षा करूंगा। तो महाराज भिक्षा करने जाते थे, एक ऐसी जगह पहुंच गए भिक्षा करते करते कि एक स्त्री से उनका प्रेम हो, और फिर वो अपनी साधुता से भ्रष्ट हो गए, पतित हो गए। लेकिन वो नियम जारी रखा कि हम 10 आदमियों को जैन बना के तब भिक्षा करेंगे। एक दिन महाराज 9 आदमियों का तो उद्धार उन्होंने कर लिया, उनको जैन बना लिया, दसवां नहीं मिला। अब उस स्त्री ने जो उनकी सेवा करती थी उसने कहा कि स्वामी, उन्होंने कहा भाई आज 9 ही पुरुष मिले, दसवें का उद्धार नहीं हुआ, तो जब तक दसवें को जैन नहीं बना लेंगे तब तक हम भिक्षा नहीं करेंगे। एक बार, दो बार, तीन बार। तो उस स्त्री ने कहा दसमस्तमसी, अरे तुम अपना ही उद्धार कर लो ना, दसवें पुरुष तुम हो। उनको ये ख्याल ही नहीं था कि मैं पतित हो गया हूं, साधुता से भ्रष्ट हो गया हूं, पतित हो गया हूं, ये उनको ख्याल ही नहीं था। उस स्त्री ने कहा दसमस्तमसी, तो बोले अरे क्या मैं जैन नहीं हूं, क्या मेरा उद्धार नहीं हुआ है। ये जैन धर्म के ग्रंथों में ये कथा आती है। वो तो बोले हाँ मैं तो धर्म भ्रष्ट हूं, ठीक है अब मैं अपने ही उद्धार करूंगा, और हाथ जोड़ के चले गए, चले गए और फिर भिक्षु धर्म का पालन करने लगे। बोले आज तुम्हें असली जैन हो गया, इसी का नाम दशमस्तमसी। तो धर्म पालन में दशमस्तमसी अपने को जान गए कि वो हम भ्रष्ट हो गए हैं, कहिए हुआ। और ब्रह्मज्ञान में तुम जो अपने को सुन सुना के बिना सोचे बिना विचारे अध्यारोप को मान करके, एक बार महाराज एक बालक अंधेरे में जाता था, बार बार अंधेरे की तरफ दौड़ गया, तो उसको घर वालों ने कह दिया कि अंधेरे में वहां मत जाया करो, भूत प्रेत रहते हैं वहां, कभी पकड़ लेंगे। तो महाराज दूसरे दिन वो लड़का फिर अंधेरे में गया, लौट के जब आया तो बोला कि पिताजी तुमने तो बिल्कुल सच कही थी, वहां तो आज एक भूत प्रेत हमको एक भूत हमको मिला था तो ना, और उसने हमसे बात की और उसने कहा कि हमारे पास रोज आया करो। और उस वहां वो न जाए अंधेरे में, इसके लिए तो भूत प्रेत का अध्यारोप किया गया था, और वो निकला इतना धूर्त कि उसने कहा कि हम तो भूत से मिल के आए हैं और उसने हमसे कहा है कि रोज आया करो। अब बाप ने जिस प्रयोजन से भूत का आरोप किया था वो तो सिद्ध नहीं हुआ और उस धूर्त ने उसको उल्टा ही कर दिया। तो शास्त्र जो है वो अनेक कारणों से हमको ब्राह्मण पने से सन्यासी पने से देहाभिमान से ऊपर उठाने के लिए, हमारे राग द्वेष से हमको ऊपर उठाने के लिए इष्ट देवता का अध्यारोप करते हैं, और हमारी परिच्छिन्नता के अभिमान से हमको ऊपर उठाने के लिए जीवत्व का आरोप करते हैं। परंतु हम निकले ऐसे धूर्त हैं कि शास्त्रों के अध्यारोप का जो रहस्य है वो तो रह गया एक और पड़ा हुआ, और हम बोले हाँ हाँ है ना, हम तो आज इष्ट देव से मिल के आ रहे हैं, का हमने तो अपने जीवता का प्रत्यक्ष दर्शन कर लिया है ना। जो चीज एक दोष दुर्गुण को एक नासमझी को एक मूर्खता को एक भ्रम को मिटाने के लिए एक गिरी हुई जगह में से उठाने के लिए जो आरोप किया गया था उसी आरोप को सच मान करके, जो सच था उसको तो हमने आंख से ओझल कर दिया और जो आरोपित था उसको अपना अनुभव बताने लगे। तो वेदांत की प्रक्रिया बिना अध्यारोप अपवाद को ठीक ठीक समझे समझ में आती नहीं। कोई अपने को ब्राह्मण मान के बैठ जाते हैं, ब्राह्मण इसलिए बनाया गया था कि आप गंदे काम में न लगे, क्षत्रिय वैश्य शूद्र, आपको सन्यासी बनाया गया था कि आप त्याग करें, मठाधिपति होने के लिए किसी को सन्यासी नहीं बनाया जाता। मठाधिपति होने के लिए हमारे एक शंकरानंद जी भिक्षु थे कंखल में, वो तो एक श्लोक बोला करते थे, वो श्लोक कहाँ का है ये तो हमको नहीं मालूम है क्योंकि हमको कहीं मिला नहीं, पर एक श्लोक बोला करते थे, मठाधिपतिम दृष्ट्वा सचैलम स्नानम आकरे। तो अब सन्यासी बनाया गया था त्याग के लिए, मठाधिपति होने के लिए नहीं, पर सन्यासी पने को स्वीकार करके हम मठाधिपति हो गए, ब्राह्मण पने को स्वीकार करके हम ऐसे कर्मकांडी हुए कि जिंदगी भर होमई करते रहे हैं, और जीव पने को स्वीकार करके पुनर्जन्म और परलोक के चक्कर में ऐसे फंस गए कि अपनी अनंतता अद्वैत ही भूल गई, और दृष्टापन को स्वीकार करके ऐसी गुफा में बैठ गए महाराज हैं कि दूसरों से अलग पड़ गए। तो ईश्वर से प्रेम करके उसको अलग समझ लिया, ईश्वर से राग द्वेष की परंपरा से मुक्त करने के लिए अन्य में श्रेष्ठत्व का आरोप होता है, और अपने परिच्छिन्नत्व से मुक्त करने के लिए आत्मा में तरह तरह के आरोप होते हैं। तो अपने आप में आरोप की विधा प्रकार और अन्य में आरोप का प्रकार, उधर से ईश्वर पर्यंत के आरोप को छोड़ दो और इधर से परिच्छिन्नता तक के है ना, पृथकता की परिच्छिन्नता माने पृथकता, मैं जड़ से अलग हूं इस पृथकता को भी, मैं माता मानमेय हूं, मैं दृष्टा दृष्टि दृश्य हूं, इस पृथकता को भी छोड़ दो। तो जहां अध्यारोप किया गया था केवल अपवाद के उद्देश्य से, वहां अध्यारोप में ही मैं करके और मेरा करके मनुष्य फंस गया। तो जो वेदांत का उद्देश्य था, वेदांत का उद्देश्य था वो पूरा नहीं हुआ। तो इसी से दुनिया में कोई बड़ी से बड़ी सांसारिक अनुभूति को कोई सुनावे तो महात्मा लोग जानते हैं कि एक ऐसी अनुभूति सुना रहा है जो इसको पहले नहीं थी और जो बाद में टूट जाएगी। एक कल्पनात्मक अनुभूति का ये श्रवण करा रहा है, उसकी कोई कीमत नहीं है। जो कल्पना का अधिष्ठान है वो कल्पना से पहले भी है, पीछे भी है, कल्पना काल में भी है। जो कल्पना का प्रकाशक चिन्मात्र है वो कल्पना से पहले भी था, पीछे भी है, कल्पना काल में भी है। वो समाधि विक्षेप दोनों में है, वो ईश्वरत्व जीवत्व दोनों में है, वो इष्ट अनिष्ट दोनों में है, वो सुख दुख दोनों में है, वो कर्म अकर्म दोनों में है। इस बात को हमारे महात्मा लोग जो हैं वो समझते हैं। इसलिए संसारी लोग जब अपना अनुभव सुनाने लगते हैं तो उनको भीतर ही भीतर हंसी तो आती है, लेकिन ये महाराज हंसना देख करके कहीं जितना चल रहा है रास्ते पर, उस रास्ते से भी विमुख न हो जाए, उसके कल्याण के लिए उसके उस पर करुणा करके उसके साथ हा हा हा का बर्ताव कर लेते हैं। कब बाबा ये आगे और आगे बढ़ेगा तब इसको मालूम पड़ेगा कि ये सत्य है। तो हमारा जो शास्त्र है वो केवल शारीरिक विधि निषेध कर्मात्मक अथवा केवल भावात्मक विधि निषेध अथवा केवल स्थितियात्मक विधि निषेध जो कि कर्ता के अधीन है, जिनको कर्ता कर सकता है, जिनको कर्ता छोड़ सकता है। एक ध्यान आप बैठ सकते हैं करके और फिर उठ सकते हैं, आप उसको कर सकते हैं, आप उसको छोड़ सकते हैं। तो नारायण शासन वेदांत का जो अनुशासन है वो आपको कर्म करने के लिए, उपासना करने के लिए, स्थिति करने के लिए, एक स्थिति में बैठाने के लिए नहीं। जो वस्तु का सच्चा स्वरूप है और जिसको जान करके न शरीर से कुछ करना रहता, न मन से कुछ सोचना बाकी रहता, ये नहीं कि करना सोचना बंद हो जाता है, कर्तव्य का बोझ नहीं रहता, चिंतितव्य का बोझ नहीं रहता, अभ्यसितव्य का बोझ नहीं रहता कि हमको ये अभ्यास करना है, यहां यो भी वाह वाह है, यहां यो भी वाह वाह है, जैसी स्थिति में है वही स्थिति परम मंगल है, ये बोधन करता है। परंतु कर्म में प्रवृत्ति और निवृत्ति के लिए शास्त्र की प्रवृत्ति होती है और कर्मावबोधक शास्त्र दूसरा होता है, वो कहता है कि ये करना चाहिए, उसका उपदेश किया जाता है, क्रियार्थ के साथ उपदेश का समन्वय होता है। सारा जो धर्म प्रतिपादक वेद भाग है वो इसी के लिए है, केवल कहीं लगाना और कहीं से हटाना। तो ये उन लोगों का ये कहना है कि ये जो ब्रह्म ज्ञान का उपदेश है शास्त्र में, वो तो महाराज ब्रह्म ज्ञान जो है वो स्वर्ग कामना वाले के लिए तो अग्निहोत्रादि का विधान है और अमृतत्व की कामना वाले के लिए ब्रह्म ज्ञान का विधान है। तो कामना तो दोनों में है, इसलिए ब्रह्म ज्ञान भी एक विधान ही है, ऐसा कर्मकांडियों का कहना है। वो मैंने कल सुनाया था कि हमारे एक मित्र हैं, उनके सामने अगर हम बोलें कि ब्रह्म अमृत है, अभय है, अविनाशी है, परिपूर्ण है, अद्वितीय है, आत्मा है, ऐसा अगर हम उनके सामने बोलें तो अंत में जरूर बोल देते हैं कि ऐसा ध्यान करना चाहिए, इसके बोध का कोई उपयोग नहीं। माने उन्होंने मारा, वो गोली मारी कि हम फिर कर्ता के कर्ता हो गए, फिर वही मन के अभिमानी, फिर वही अंतकरण के अभिमानी, फिर वही कर्ता। एक बार मैंने कहा कि सारी सृष्टि भगवान की भक्ति ही कर रही है, भक्ति का अच्छा प्रसंग था। तो बोले ठीक है, ये भक्त की नजर है, ऐसी नजर भक्त को बनानी चाहिए, है ना। मैंने कहा ये सब भगवान की कृपा ही कृपा है, तो बोले कि इस पर विश्वास करना चाहिए, माने हमको कुछ करना चाहिए, ये बिना कैसे रहोगे, है ना। तो असल में जब देह में मैं होता है तो उसमें कर्तापन थोड़ा न थोड़ा कहीं न कहीं रहता ही है। अच्छा, तो ये मानेंगे कि हम हैं, ऐसा मानेंगे वो कि हम हैं अखंडानंद, ऐसे हमारा नाम है, और गिरुआ कपड़ा हम पहनते हैं, है ना, और इतना लंबा चौड़ा मोटा मोटा शरीर है, ऐसा तो हम जानते मानते हैं, और ध्यान करने बैठेंगे, ये सालग्राम की शिला परमेश्वर है, तो जब तक ध्यान रखेंगे तब तक सालग्राम की शिला परमेश्वर, और ध्यान छूट जाएगा तो फिर उसको संदूक में बंद करके ताला लगा देंगे, उस बेचारे को सांस लेने के लिए हवा भी नहीं मिलेगी। अच्छा, पूजा करो, सेवा करो, जब ये सालग्राम है तो दिन रात सेवा में लगे रहो उसके, ईश्वर है तो। अच्छा, फिर बोलेंगे मैं तो हूं ये देहधारी सन्यासी महात्मा अखंडानंद, और ध्यान करने बैठेंगे तब सोचेंगे कि मैं दृष्टा हूं, ऐसे सोचेंगे। तो जितनी देर तक दृष्टा बन के बैठेंगे उतनी देर के लिए दृष्टा हो जाएंगे, क्योंकि मैं को जब परिच्छिन्न में, देह में, दृश्य में, एक टुकड़े में मैं को बैठा के कर्तृत्व पूर्वक थोड़ी देर के लिए जब ध्यान करेंगे तो टिकेगा कहां से। इसलिए पहले दृष्टा के स्वरूप को जानो और मैं के स्वरूप को जानो, तो आप देखोगे कि ये मैं में दृष्टा दृश्य दर्शन का विभाग नहीं है, और ये मैं देह में परिच्छिन्न नहीं है। अनजानी चीज का ध्यान करोगे तो जब तक करोगे तभी तक रहेगा, पहले मैं का जो स्वरूप है उसको ठीक समझो, ये मैं। मैं कौन है? तो वो मैं है जिसमें कर्ता और कर्म का विभाग दिखता हुआ भी नहीं है, जिसमें आधार आधेय का विभाग दिखता हुआ भी नहीं है, जिसमें कार्य कारण का विभाग दिखता हुआ भी नहीं है, जिसमें दृष्टा दृश्य का विभाग दिखता हुआ भी नहीं है, जिसमें भोक्ता भोग्य का विभाग देखता दिखता हुआ भी नहीं है, जिसमें मैं यह का विभाग दिखता हुआ भी नहीं है, ऐसा जो अद्वैत तत्व है, आत्मा का स्वरूप, आत्मा का स्वरूप वही है, वहां अपने मन को जमा लो, उसके बाद है ना अपने बच्चे का ध्यान करो, और जो दृष्टा दृश्य, दृष्टा में ध्यान करो तो भी तुम्हारा बच्चा, और दृश्य में ध्यान करो तो भी तुम्हारा बच्चा। ये वैष्णव दर्शन जितने हैं वो दृश्य दर्शन है, और सांख्य योग दर्शन जो है वो दृष्टा दर्शन है, और वेदांत जो है वो अद्वैय दर्शन है। अद्वैय दर्शन है माने दृष्टा दृश्य का भेद नहीं है, अपना आत्मा ही अभिन्न है। तो बोले कि भाई तब ब्रह्म ज्ञान को, ब्रह्म ज्ञान भी वैसे ही है जैसे धर्म की जिज्ञासा, वैसे ब्रह्म की जिज्ञासा। धर्म को जानकर उसको करना पड़ता है, और ब्रह्म को जानकर उसका ध्यान करना पड़ता है। बोले नहीं, धर्म में और ब्रह्म में जो फर्क है उसको पहले अपनी समझदारी में आने दो, फिर देख लेना। अविचार जिज्जत किंचित प्रतिपद्य मानो मूढ़ा। बिना विचार के चाहे जिस किसी बात को मान बैठना, ये मूर्खता का लक्षण है, मूढ़ का लक्षण है। पहले विचार तो करो कि तुम ध्यान करने वाले कौन हो, है ना। तुम अपने बारे में जो सोच रहे हो कि मैं ऐसा हूं, तो वो तुम पहले से ही तो नहीं हो। यदि पहले से ही तुम वैसे हो तब तो केवल भ्रम ही मिटाने की जरूरत है, और यदि तुम ध्यान करके वैसा बनना चाहते हो तो बनोगे तो बिगड़ जाओगे, है। और कहीं पहले से ही वैसे निकल आए तो बिगड़ने का डर ही नहीं रहेगा। तो बोले धर्म में और ब्रह्म में क्या फर्क है वो समझा के बताओ। कर्म कांडे भव्यो धर्मो जिज्ञास्यः, यह तु भूतम नित्य निवृत्तम ब्रह्म जिज्ञास्यमिति। तो धर्म में वो चीज है जो अभी है नहीं, बनानी है। पहले से धर्म है तब तो करने की जरूरत नहीं है। असल में पाप भर गया है, अनियंत्रण हो गया है। पांव से हम वहां चल के जाना चाहते हैं, बुद्धि समझती है कि वहां नहीं जाना चाहिए, पर पांव से वहां जाते हैं। हाथ से वो काम करते हैं जो नहीं करना चाहिए, तो उसको करने के लिए हाथ को रोकने की शक्ति अपने अंदर आनी चाहिए। देखो मन में तो जो आना होता है वो आ लेता है, उसको नहीं रोका जाता है, बोला उसको रोका जा नहीं सकता। जो लोग मन से लड़ाई करते हैं वो बेकार, लेकिन दो बात को रोका जाता है। एक तो मन में आई हुई बात सपने की तरह आई गई हो जाए, शरीर से वो काम ना हो, शरीर कर्ता के अधीन है। मन में तो बात आ जाने पर मालूम पड़ती है अब आ गई, है ना। देखो चोर तो घर में घुस आया, तो घुसने के बाद तो मालूम पड़ा कि चोर घर में आया है। अब कोशिश ये नहीं करनी है कि चोर घर में घुसे नहीं, कोशिश ये करनी है कि वो कुछ चुरा के लेने जाए। तो यदि हमारे मन में आई हुई वासना शरीर को संचालित कर बैठेगी तब तो उससे पाप बन जाएगा। अच्छा, तो उसमें बल कहां से आवेगा बुद्धि में, हम उस वासना में बल कहां से आवेगा, वो शरीर का संचालन कर सके इतना बल कहां से आवेगा। जब तुम बुद्धि के द्वारा उसका समर्थन करोगे, जब वासना के भोग में अपने को सुखी मानोगे और बुद्धि से ये विचार करोगे कि ये वासना हमको बहुत सुख देने वाली है, माने जब तुम्हारी बुद्धि उस वासना का समर्थन करेगी और तुम अपने मैं को उसके साथ मिला दोगे, हैं, तब तो वो वासना ऐसी प्रबल हो जाएगी कि उसके उसको अगर मिटाओगे तो पागल होने का डर है। मैं मिला दो, बुद्धि से समर्थन कर दो, फिर वासना तो ऐसी प्रबल होगी कि शरीर के बांध को तोड़ देगी। लेकिन वासना मन में आई और शरीर से काम अभी हुआ नहीं, भोग हुआ नहीं, और बुद्धि से तुमने पहले से समझ रखा है कि अनुचित है और अपने मैं को उसके साथ मिलाया नहीं, तो सपने की तरह वो वासना आवेगी और मर जाएगी। जैसे सपने की वासनाओं को पूरी नहीं करने से आदमी पागल नहीं होता, वैसी जागते समय भी आने वाली वासनाओं को पूरी न करने से आदमी पागल नहीं होता। यदि उसको कर्म में पहुंचने के पहले बुद्धि से समझ जाए कि ये अहित है, अनुचित है, दुख है, और अपने मैं को उसके साथ न मिलावे, इसका नाम धर्म है। हो बोला धर्म का अर्थ ये नहीं है कि हमारे मन में इच्छा का उदय न हो। धर्म का अर्थ ये है कि वो इच्छा स्वप्नवत उदय होकर विलीन हो जाए, कर्म पर्यंत न जाए, बुद्धि उसका समर्थन न करे, मैं उसमें कर्ता भोक्ता न बने, तो उससे पाप पुण्य की उत्पत्ति नहीं होगी, वो तो स्वप्नवत नष्ट हो जाएगी। धर्म का काम यहां है। तो धर्म अभी है नहीं, शरीर है ना, भोग और कर्म उच्छृंखल हो रहे हैं, तो उनके लिए भव्य जो धर्म अभी अपने जीवन में नहीं है उसको लाने के लिए जिज्ञासा की जाती है। और ये जो ब्रह्म है महाराज, ये कोई जीवन में ना हो ऐसा तो नहीं है। कर्मकांडे भव्यो धर्मो जिज्ञास्या, भव्य माने उत्पाद्य, और ब्रह्म ब्रह्म तु भूतम नित्य निवृत्तम जिज्ञास्यम। ब्रह्म कैसा है? तो वो तो महाराज ये कण कण है ना, शरीर का कण कण और काल का क्षण क्षण जितना है, और अंतकरण में मन मन मन की जितनी वृत्ति है, संसार में जितने तृण तृण हैं, कण कण हैं, क्षण क्षण हैं, मन मन है, जो जो कुछ है, वो बिना अधिष्ठान ब्रह्म के सिद्ध ही नहीं होता है। संपूर्ण अणुओं और कणों का अधिष्ठान ब्रह्म है, संपूर्ण अणुओं और कणों का प्रकाशक ब्रह्म है, तो वो तो पहले से ही है महाराज। तो करने के लिए ब्रह्म की जिज्ञासा नहीं होती है, कर्ता उसको कर्म से पैदा करे या ध्यान से पैदा करे, इसके लिए ब्रह्म की जिज्ञासा नहीं होती है, पहले से मौजूद ब्रह्म की जिज्ञासा होती है। तो धर्म ज्ञान में अनुष्ठान की अपेक्षा होती है, धर्म को जानकर उसको करना पड़ता है, और ब्रह्म ज्ञान जो है वो जान लेने पर जो उसका ज्ञान मिटा, कब वो तो अपना आपा है, पहले से है। तो इसलिए इसलिए कर्म ज्ञान जो है वो अनुष्ठान सापेक्ष है और ब्रह्म ज्ञान अनुष्ठान सापेक्ष नहीं है। दूसरे के ज्ञान, दूसरे का जो ज्ञान होता है उसका ध्यान करना पड़ता है, दूसरे का जो ज्ञान होता है कर्म करके सेवा करके उसको पाना होता है, और अपना जो ज्ञान होता है उसमें केवल अज्ञान की निवृत्ति होती है। जो सब देश में है, जो सब काल में है, जो सब वस्तु में है, है? और जिसके बिना दूसरा कुछ सिद्ध ही नहीं होता, उस वस्तु का कैसा स्वरूप है? अरे वो तुम ही हो, कि जहां ये